jakby wszystkie ręce na pokład, a Unia Europejska może sobie dyktować, tam mówić, że nie, to co mamy polskich rolników pozbawić możliwości funkcjonowania, bo Ursule von der Leyen się coś nie będzie podobało, no to jest trochę taka paranoja. No oni są, oni nie są wybierani godzina, przez wyborców. Ja ich zapraszam pod Ciechanów, Timmermansa i reszty. Myśleć. Niech pojadą, niech wytłumaczą to rolnikom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Jacek Ozdoba, rzecznik Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Ruszył tranzyt produktów rolnych z Ukrainy. Pociągi są zaplombowane i monitorowane. Ukraina oczekuje, że na szczycie NATO w Wilnie otrzyma zaproszenie do wejścia do sojuszu. Obraz bestialstwa Rosjan na Ukrainie zatrzymany w kadrze zdobył nagrodę World Press Photo. Od dziś obowiązuje rozporządzenie, które zwiększa nadzór służb nad transportami z Ukrainy. Wszystko po to, by żadne produkty rolne z tego kraju nie zostawały w Polsce. Transporty są elektronicznie zaplombowane i będą monitorowane. Przewóz zboża z Ukrainy kontrolowany będzie przez Krajową Administrację Skarbową, poinformowała w TVP Info rzeczniczka tej instytucji Justyna Pasieczyńska. Kontrola będzie polegała na dozorze oraz nałożeniu plomb. Plomby będą elektroniczne, które będą monitorowały przemieszczanie się transportu. Dodatkowo w pierwszym okresie, czyli od 21 do 27 kwietnia, taki transport będzie również objęty konwojem przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Po przekroczeniu polskiej granicy ciężarówki mogą jechać albo do granicy zachodniej lub południowej, albo do jednego z czterech portów. Za naruszenie przepisów przewoźnicy będą karani. Poza tranzytem zbóż, jajek, mięsa drobiowego i produktów pszczelich utrzymany jest zakaz wwozu do Polski z Ukrainy innych produktów rolnych. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wróci do Sejmu, zapowiedział na antenie radiowej Jedynki minister zdrowia. Podczas ostatniego posiedzenia Sejm odrzucił regulacje proponowane przez resort. Adam Niedzielski powiedział, że Izba Lekarska domagała się zmian, tak aby medycy nie podlegali odpowiedzialności za błędy lekarskie. Czyli niezależnie od tego, jak w innych zawodach funkcjonują wszyscy, ponosząc odpowiedzialność cywilną, karną, to byśmy mieli jeden zawód, który byłby kompletnie wyłączony z takiego normalnego systemu podlegania kodeksowi karnemu. My i tak w stosunku do bieżącej sytuacji zrobiliśmy w tym rozwiązaniu ukłon polegający na wprowadzeniu zmniejszenia kary, która była związana z warunkiem przyznania się do błędu. Jak mówił minister zdrowia, ustawa zwiększała bezpieczeństwo pacjenta i podnosiła standardy obsługi medycznej. Antypolską narracją nazwał premier Mateusz Morawiecki słowa historyk Barbary Engelking na temat tego, że masowe ukrywanie Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej to fałszywa propaganda, a ówcześni Żydzi byliby dużo bardziej samowystarczalni, gdyby nie szmalcownicy. Szef rządu przypomniał, że to Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za bezinteresowne ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Tak, Polacy mają najwięcej drzewek wśród wszystkich narodowości w Instytucie Yad Vashem, ale to wszystko mało, bo porównywanie tych, którzy ratowali Żydów w Holandii czy w Danii, przy całym szacunku do wszystkich tych wysiłków, gdzie tam groziła kara więzienia, a u nas okrutny mord na całej rodzinie, to porównanie nie powinno mieć miejsca. Dlatego Polska i naród polski zasługują na jedno wielkie drzewo w Instytucie Yad Vashem. Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wyróżniono ponad 7 tysięcy Polaków, którzy stanowią największą grupę narodowościową wśród ponad 50 krajów świata. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau z wizytą na Malcie spotka się m.in. z prezydentem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju. Jak powiedział rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina, Malta od wielu lat czekała na wizytę szefa polskiej dyplomacji. Zostanie otwarty uroczyście nowy budynek polskiej ambasady, jednej z co najmniej 8 placówek unijnych, które tam są ulokowane. Ponadto pan minister spotka się z najważniejszymi politykami tego kraju, a także upamiętni, o czym warto pamiętać, w 80. rocznicę działania polskich marynarzy na Morzu Śródziemnym. Polskich marynarzy, którzy z Malty wyruszali na statkach nadwodnych i podwodnych na swoje misje wojskowe na Morzu Śródziemnym, kiedy Malta była twierdzą broniącą się przed Niemcami i Włochami. Szef polskiej dyplomacji złoży kwiaty przed tablicą, która upamiętnia polskich marynarzy z ORP Kujawiak. Niszczyciel w 1942 roku wybrzeże Malty po wejściu na niemiecką minę,

była godzina 9:09, dokładnie 9 sekund. My tu wszystko bardzo dokładnie liczymy, proszę Państwa, bo to jest magazyn ekonomiczny Winnie&Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Olga Szućko, a w studiu dr Paweł Poszytek. Dzień dobry. I Piotr Arak. Dzień dobry. A przed mikrofonem Wojciech Surma. Dzień dobry, witamy i zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winnie&Ma będzie o polskiej pomocy Ukrainie, o małych modułowych reaktorach jądrowych, o work-life balance w kodeksie pracy. Nowelizacja wejdzie w życie już w najbliższą środę. Będzie również o pewnym szwajcarskim banku i przechowywanych tam pieniądzach nazistów, a na koniec o dezinformacji na TikToku. Winnie&Ma. W czasie tej politycznej burzy, głównie politycznej wokół ukraińskiego zboża, no generalnie problem był rzeczywiście, ale chyba został nadymany do rozmiarów naprawdę potężnych, pojawiła się wypowiedź Olecha Kuca, to jest konsul generalny Ukrainy w Lublinie, który powiedział tak: Polska jest wśród liderów wsparcia Ukrainy, pomoc dla ukraińskich obywateli wyceniono na ponad generalnie na 8,3 miliarda euro. To jest największa kwota spośród wszystkich krajów. Dziękujemy Polsce i Polakom za pomoc i wsparcie w walce z rosyjską agresją, powiedział w środę konsul generalny Ukrainy Olech Kuc podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono raport Fundacji World for Ukraine na temat aktualnej sytuacji humanitarnej na Ukrainie. Wszyscy marzymy o tym, żeby wojna jak najszybciej się skończyła, ale póki trwa, Ukraina nadal potrzebuje pomocy humanitarnej. Obecnie ważne jest zaopatrzenie szpitali w leki, wyroby medyczne oraz sprzęt medyczny. Niezbędna jest również żywność, woda, środki higieniczne i sanitarne, żywność dla niemowląt, materace, koce, śpiwory i pościel, dodał Olek Kuc. I zapadła cisza. Ja tylko może dodam jeszcze a propos tej naszej pomocy humanitarnej, tego apelu konsula ukraińskiego, że dzisiaj jest pogrzeb Polaka, który zginął podczas pomocy humanitarnej z inicjatywy Nehemiasz, Marek. Także... A propos zboża i tych różnych rzeczy. Znaczy mamy dwie jakby płaszczyzny. Oczywiście ze względu na dynamikę całego wydarzenia jest wiele rzeczy, które po prostu dzieją się tu i teraz ad hoc, tak? Czyli chociażby no właśnie ta wspomniana pomoc medyczna, której też przecież udzielamy, już nie mówiąc też o pomocy wojskowej, tak? No znaczy, na każdej płaszczyźnie. Wiadomo, no gdzie się dużo dzieje, będą się przytrafiać też zdarzenia, które może nie do końca nam się będą jakby Nie żyjemy w świecie idealnym, tak? Dokładnie. Natomiast ważniejsza jest jakby taka druga płaszczyzna, czyli organizowania i też przygotowywania gruntu tak organicznie pod to, co będzie dalej. Pod współpracę na przyszłość. To się dzieje na przykład, no ja to obserwuję z pierwszego rzędu w tej takiej współpracy edukacyjnej, szczególnie na poziomie wyższym. Przy konferencji rektorów praktycznie funkcjonuje non-stop grupa do zadań specjalnych, która tą współpracę moderuje. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tych kontaktów jest cała masa studentów ukraińskich w Polsce, ale przy uczelniach też kręci się biznes. Nawiązywanie tych różnych kontaktów, tutaj powinniśmy dużą wagę do tego przyłożyć, bo to na przyszłość będzie jakby zdefiniuje jakby naszą współpracę i to, jak my się spozycjonujemy jako kraj i właśnie w tych wszystkich rzeczach, o których na przykład jest mowa w umowie, która ostatnio była podpisana między dwoma prezydentami. Tak? Znaczy umowa, wiadomo, ona daje pewne ramy prawne, tak, gdzieś tam prezydenci się umawiają też na to, że będą się informować o różnych zdarzeniach, natomiast trzeba to wypełnić treścią. I tutaj przede wszystkim kładłbym nacisk na tą pracę organiczną, która zaczyna się od tej współpracy uczelnianej, od tych kontaktów osoby, które się kształcą w Polsce na poziomie wyższym, a potem przekładanie tego na biznes, na takie już kontakty na przyszłość. Coraz więcej pojawia się głosów ze strony polskiego biznesu, że powinniśmy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, ale ja myślę, że to wszystko jest, oczywiście, że tak. I myślę, że rozmowy na ten temat i były, i są, i będą w takich relacjach tak zwanych G2G, czyli government to government, czyli rząd z rządem, ale zdaje się, że polskie firmy już jakby uczestniczą w odbudowie Ukrainy, bo może nie wybrzmiewa to za mocno, ale te rosyjskie zniszczenia, które pojawiają się, one są błyskawicznie odbudowywane. I tam te polskie firmy działają, funkcjonują i to chyba działa. Nie tylko firmy, bo jest tak, że bardzo wiele, jest kilka biznesów operujących blisko frontu, które są ubezpieczane i gwarantowane między innymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego Polski, czyli ma dodatkowe gwarancje działania i finansowe ze strony BGK, czyli de facto ze strony polskiego państwa. Więc to jest dosyć istotne, więc to już jest nawet taka bezpośrednia pomoc, która później w odbudowie będzie istotna, czyli gwarancje dla inwestorów lokujących kapitał, czy też ubezpieczenia, które będą funkcjonowały. I tu jest to, co strona ukraińska akurat bardzo wykorzystała, mianowicie konieczność ucyfrowienia i także to, że większość tych zamówień publicznych, wszystkie zamówienia publiczne, które są realizowane właśnie w procesie odbudowy, obecnie są umieszczane na transparentnych stronach internetowych, w sensie każdy może je zobaczyć, może przejrzeć i można tak samo składać oferty na realizację tych zamówień. I to się było zapoczątkowane przed wojną, a dzisiaj jest kontynuowane, to żeby zwiększyć poziom transparentności realizacji zamówień publicznych przez rząd Ukrainy. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy piosenki, a później wracamy do tematów. A wcale tak daleko od Ukrainy nie odejdziemy w kolejnym temacie, dlatego że temat będzie dotyczył bezpieczeństwa energetycznego Polski. Włocławek, Ostrołęka, Stany Monowskie, Kraków, Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola. Tu powstaną pierwsze małe reaktory modułowe Orlenu, zbudowane we współpracy z Centosem i GE Hitachi. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji pierwszych reaktorów SMR w Polsce, ogłosił Daniel Obajtek. Orlen, projekt budowy floty reaktorów BWRX-300, ale skomplikowane, realizuje z Centosem i GE Hitachi. Pierwszy reaktor ma powstać w 2029 roku. To będzie chyba, znaczy na pewno gigantyczna inwestycja, prawda? 20 reaktorów. Wydaje się, że jesteśmy w takim układzie największym inwestorem w reaktory SMR i w ogóle reaktory jądrowe na świecie, obok Chin w takim układzie. Okay. Co bym z tego powodu trochę studził emocje. Aha. I prawdopodobieństwo szybkiego realizacji tych zamówień, ponieważ do tej pory reaktory SMR zrealizowane były tylko w Indiach i w Chinach. I to są dosyć nowoczesne technologie, prawda? Tak. I mało tego, zgodnie z regulacjami unijnymi i tymi, które obowiązują w Polsce, one wymagają tych samych pozwoleń, co duży reaktor jądrowy. To wcale to, że to jest mniejsze, nie oznacza, że można oszczędzać na bezpieczeństwie. Okej. I pomimo tego, że one generują mniej mocy i ten proces inwestycyjny może wydawać się prostszy, to proces regulacyjny, kontroli i weryfikacji, który jest bardzo istotny przy realizacji projektów atomowych, jest dokładnie taki sam. Okay. I tu nie ma drogi na skróty. Stąd ta data 2029 roku jest bardzo optymistyczna. Pierwszego reaktora. To w aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku ten reaktor się tam pojawia właśnie w tej końcówce lat 20., na początku lat 30. Tak. Natomiast my realizowaliśmy badanie foresightowe, czy też analizę środowisk eksperckich zajmujących się energetyką i energetyką jądrową w Polsce. No i większość, i w tamtym, że już może nie będę zdradzał, ale osób także związanych z realizacją tego projektu jest, raczej się nastawia, że to będzie 2030 rok, albo ten. Wszystkie te projekty mają raczej opóźnienie, więc to będzie, co nie oznacza, że to jest źle, po prostu tak na to się trzeba przygotować. Taka jest rzeczywistość. Tym bardziej, że słychać pomruki niezadowolenia z Niemiec, które jakby nadają ton trochę pracom komisji. Tak, Niemcy na szczęście w obecnej sytuacji nie są, nie mają takiej pozycji i możliwości, żeby wyjść przeciwko realizacji jakichkolwiek projektów na terenie Polski, czy w ogóle w Europie, ponieważ są tylko jednym państwem de facto, które mogło coś takiego robić. No i nie mają w tym momencie też jakby moralnej wyższości, którą kiedyś związaną z polityką klimatyczną mogliby realizować. No a dzisiaj tak, w tym tygodniu zamknęli swoje, czy w zeszłym tygodniu, jak liczyć niedzielę, w zależności od kalendarza, to zamknęli swoje reaktory jądrowe i wykorzystują węgiel. Aha. Jako ten najbardziej zielony i najbardziej przejściowe źródło energii, no i nie używają energii jądrowej. No i większość osób zajmujących się energetyką, także duża część w Niemczech, łapie się za głowę z tej absurdalnej strategii energetycznej, która jest podyktowana ideologią. Tak. Znaczy, no to pomruki nie powinny nas martwić. To jest raczej właśnie taki sygnał, że jest obawa jakąś konkurencję, czy utratę, powiedzmy, możliwości jakichś biznesowych, więc to jest na plus, a to, że nie jesteśmy pierwsi, tylko tutaj jednak po trzeci, tak, to trzeba się po prostu przyglądać, jak to robią ci, jak to się dzieje w Chinach i w Indiach, żeby po prostu nie popełnić błędów, ale nowoczesna technologia. Trzeba iść po prostu w nowoczesność, tak? No tak, można powiedzieć, że super nowoczesna, prawda? I przyglądać się trzeba realizacji inwestycji w Rumunii, bo w Rumunii jest pierwszy SMR, który jest już projektowany. On jest na większym poziomie zaawansowania. W Rumunii on ma być ukończony w 2027-2028 roku, czyli na terenie Unii Europejskiej powinien de facto powstać wcześniej jeden projekt małego reaktora jądrowego, ale no Rumunii też są dosyć, nie są tak optymistyczni, w sensie jak się z nimi już pogada na boku, co do terminu realizacji. A, bo można powiedzieć, że Rumunii przecierają szlaki. Można tak proceduralne. Powiedzieć. Proceduralne. Unijne. Proceduralne, unijne. Ja tylko dodam na sam koniec, że realizacja tego typu inwestycji to też są miejsca pracy. I tak badania, które były robione kilkanaście lat temu, bo powróciła dopiero ta epoka jądrowa i nie ma odświeżonych wyników badań, to jest około 7 tysięcy miejsc pracy, jeden taki reaktor jądrowy. About me, I'm on my own planet. Round and round I go, take it all for granted. Hard to see when you live inside your own head. Stuck in the cycle, pushing harder, so I might as well give someone else a try. Instead of always looking out for me, myself and I. Teraz, proszę Państwa, o zmianach, które będą dotyczyły w zasadzie większości ludzi aktywnych zawodowo. Można powiedzieć, że zdecydowanej większości, bo w środę, czyli 26 kwietnia, zacznie obowiązywać kolejna w tym roku nowelizacja kodeksu pracy, która... Czego tam ma nie być? Na przykład między innymi ma zwiększyć przewidywalność zatrudnienia, poprawić warunki pracy, dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom. Co tam ma jeszcze być, panie Piotrze? Praca zdalna. Praca zdalna to już była. Praca zdalna, mieliśmy pracę zdalną 7 kwietnia. To też no i przepisy. Na urlop jeszcze też można iść ze względu na przykład chorobę czy jakieś szczególne zdarzenia członków rodziny, tak? Także tak, to też ten element... Ja może poczytam. Pracodawcy będą zobowiązani do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na czas określony, do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, będzie stosować się przepisy dotychczasowe. Okej. Okay. Informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być znacząco rozszerzona, między innymi o zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią na wypadek pracy zmianowej. Pracodawca będzie musiał pracowników informować o wolnych stanowiskach pracy i możliwościach awansów. To jest fajne. No, my mamy wewnętrzną rekrutację non-stop na różne stanowiska, więc zanim ogłosimy na zewnątrz, to ogłaszamy to wśród naszych pracowników, więc jakby w mojej firmie tutaj jakby nic się nie zmienia. O, pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy, trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. O, to jest ciekawe. To i do tej pory i tak nie mógł, tylko można było to ewentualnie ograniczać, ale też jakby to jest do określenia poprzednich, trochę bardziej ogólnych zapisów. Doprecyzowanie. Dobra, to jedziemy dalej. Pracownikowi będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu pracowniczego niezwiązanego z rodzicielstwem. Tak zwany urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Tak. To jest nowum. No bo mamy starzejące się społeczeństwo, rodziców, którzy też są w wieku emerytalnym albo dochodzącym do tego nie zawsze samodzielnych. No i to jest pomysł, który pojawiał się i rozwiązanie, które zostało zaimplementowane w innych państwach członkowskich, które po prostu są starsze od nas. I no coś takiego uznano, że jest potrzebne. Pracownikowi będzie dodatkowo przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do pensji w wysokości połowy wynagrodzenia. I dalej... Urlop rodzicielski, uwaga, zostanie wydłużony do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Ponadto pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, zatrudniać w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy i delegować poza stałe miejsce pracy zaznaczone w informatorze. Ha? Tak. To jest takie bardzo prorodzinne. Tak, znaczy jest bardzo, bardzo wiele rozwiązań, które wchodzi w tych nowelizacjach kodeksu pracy, które mają za zadanie po pierwsze upodmiotowić trochę rodzica w tych relacjach z pracodawcą, tak. Czyli żeby... Chronić go trochę. Trochę chronić go w sytuacjach, w których, no wiadomo, opiekując się nad dziećmi, no to wydarzenia losowe to jest praktycznie każdy dzień. No i trochę to widzieć oczami regulatora, tak? No my jesteśmy niestety krajem, który wymaga tego, żeby bardzo wiele rzeczy było zapisanych w regulacjach i przepisach, tak żeby mogło być stosowane niżej, czyli przez pracodawców. Ponieważ no, często nawet to minimum, jakie jest, czyli na przykład nie wiem, ten urlop ojcowski czy urlop rodzicielski, wykorzystanie tego czasu przez pracowników, no jest dyskutowane przez pracodawców, tak? I nie jest proste. No, sam fakt, że firmy dostają nagrody, bo akurat w tym tygodniu było rozdanie nagród Forbesa o firm przyjaznych rodzicom na etacie, no to pokazuje, że jakby daje się nagrodę za to, że co, ojcowie idą na ojcowski? No tak to wygląda. To trochę tak wygląda, czyli w danym przedsiębiorstwie, czyli że pracodawca zgadza się z przepisami prawa i je stosuje, a nie zniechęca ojców do tego, żeby korzystali z prawa, które mają w kodeksie pracy. Czytając o tych rewolucyjnych zmianach w kodeksie pracy, miałem taką cichą nadzieję, że gdzieś tam znajdę taki paragrafik o tym, że dają nam luz w ten piątek w końcu, czyli dzisiaj już jest wolne, mamy 4-dniowy dzień pracy, ale jednak jeszcze... Może nie tak, ale jakby bardzo został uelastyczniony kodeks pracy. Ja się obawiam na początku, jak ta ilość, przez tą ilość zmian, że zaraz kadry będą krzyczeć tak, że... No i tak będą krzyczeć. No. W naszym przypadku, tak mówię, to jest instytucja, która zatrudnia 350 osób. Nie miałem żadnych tutaj sygnałów z kadr, że teraz nam się coś tutaj posypie albo utrudnia. No też było to etapami modułowo było wprowadzane. Także tak, to też jest dobre rozwiązanie. Dokładnie. No te elementy work-life balance, które tutaj funkcjonują, no trzeba iść, że tak powiem, z duchem czasów, to tego typu dokumenty nie mogą, że tak powiem, być zafiksowane na dziesiątki lat, więc te zmiany jak najbardziej okej. Ja się obawiałem tego, że tego jest za dużo i też powiedzmy dużo przestrzeni do jakichś nadużyć, ale myślę, że wiele sobie firm jakby z tym poradzi. No i ten element elastyczności, że pracownik w niektórych momentach jakby na podstawie tylko oświadczenia prosi o jakąś, no, jakąś ulgę, tak? Czy wyjście do domu, czy opiekę nad kimś. Chociaż w innych krajach to zaufanie jest daleko bardziej posunięte, gdzie na przykład nie ma w ogóle L4, tylko pracownik sam zgłasza, że po prostu jest chory. Ale te elementy elastyczności tutaj są. To marzenie w Polsce chyba. Got the sunshine sinking, got some friends here drinking, and it's got me thinking that there ain't nothing wrong. Ain't a bad situation, got some good songs playing, got a good girl saying I'm the only one she wants. These are the good days, these are the good nights, doing our best and living our best life. These are the ones that we'll look back and say, damn, what a damn good time. These are the moments, these are the memories, these are the summers. So let's don't let these hours and minutes and seconds go to waste. Hey, 'cause these are the good days. I'ma try to start stopping, smell the roses a little more often. Take a couple plans and drop them, do just what I want. 'Cause all we got is right now. So let's slow some time down. Well, these are the good days, these are the good nights. Doing our best and living our best life. These are the ones that we'll look back and say, damn, what a damn good time. These are the moments, these are the memories, these are the summers. So let's don't let these hours and minutes and seconds go to waste. Yeah, 'cause these are the good days. It's right now. So let's slow some time down. These are the good days, these are the good nights. Doing our best and living our best life. These are the ones that we look back and say, damn. And these are the moments, these are the memories, these are the summers. So let's don't let these hours and minutes and seconds go to waste. Yeah. Teraz będzie, proszę Państwa, o tym szwajcarskim banku, co to niemieckich nazistów jeszcze ukrywa. Szczerze mówiąc, jak czytałem to, to nie wierzyłem własnym oczom, no ale tak jest. Amerykańska Komisja Senacka oskarżyła we wtorek szwajcarski bank Credit Suisse o storpedowanie wewnętrznego dochodzenia w sprawie kont niemieckich nazistów z czasów wojny, poinformowała agencja Reutera. Uzyskaliśmy informację, że bank zrezygnował ze zgłębiania wątków odkrytych podczas dochodzenia, powiedział senator Chuck Grassley z Komisji Budżetu Stanu Senatu USA. W oświadczeniu opublikowanym w Dniu Pamięci Holokaustu komisja podkreśliła, że praca niezależnego rzecznika, który miał nadzorować wewnętrzne dochodzenie, została w niewytłumaczalny sposób zakończona, a przekazane przez bank dane były niekompletne, poinformowała z kolei agencja Associated Press. Komisja, która ma jurysdykcję nad amerykańskim budżetem federalnym oraz nad budżetem specjalnego wysłannika do spraw Holokaustu, odnosiła się do dochodzenia wszczętego w 2020 roku, 3 lata temu, w Credit Suisse w sprawie zarzutów postawionych bankowi przez Centrum Szymona Wiesenthala. Centrum stwierdziło, że niemieccy nazistowscy emigranci w Argentynie wykorzystywali konta w szwajcarskim banku również po wojnie. Credit Suisse wszczął więc wewnętrzne dochodzenie, ale jak napisała komisja w czerwcu ubiegłego roku, od niego odstąpił. Dlatego komisja zażądała formalnie przekazania jej utajnionego przez bank raportu rzecznika. No Szwajcaria już raz się kajała, pamiętamy. No to tak, to sprawa dotyczyła prania brudnych pieniędzy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale właśnie to, co najważniejsze, ale to też dotyczyło, kwestii związanych właśnie z tym majątkiem ponazistowskim. No tak, ale tam ten majątek nazistowski też w Panama Papers gdzieś się przewijał. Tak, tak, tak. Ale to, co najważniejsze w tym newsie, to tak naprawdę, że amerykańska komisja, to znaczy tak naprawdę tylko, żeby się zająć tą sprawą, trzeba przykładać aż tak mocną siłę, która właściwie pochodzi tylko z amerykańskich instytucji, bo jednak nikt sobie z tym nie radzi, tak? Znaczy w Europie nie ma takich, takich narzędzi, takich osób i takich instytucji, które mogłyby cokolwiek tutaj na Szwajcarach wymusić. No coś, coś niesamowitego. Coś niebywałego. No tyle lat po wojnie, jeszcze takie historie mamy, to jest jakby... Ale to znaczy, że skala tego była... No wiemy, że jaka była skala, bo... Ale tu widać jakby to przełożenie skali na to, jak długo to się będzie pewnie jeszcze toczyć. No... Ja zakładam, że jakby tak dobrze się przejrzeć po niektórych skarbcach niektórych państw na świecie, to można byłoby znaleźć złoto, które miało zalaną tą swastykę z banku centralnego Trzeciej Rzeszy, więc wydaje mi się, że akurat tych, takich historii jest dużo, nie? I trochę tego Indiana Jonesa moglibyśmy odświeżyć w tego typu sytuacjach, czy jakieś różne hollywoodzkie filmy o tym, że w niektórych bankach, niektórych skrytkach i w niektórych miejscach nadal są konta i aktywa, które posiadali naziści. Pewnie jest prawdziwe, no i szkoda, że ci bankowcy nie są w stanie trochę oczyścić. Wydaje mi się, że to jest podobnie jak w ogóle z dyskusjami o II wojnie światowej, że już wszyscy uznali, że jest to zaklepane, się nic nie wydaje, że już wszystko jest załatwione i nie trzeba kontynuować tego tematu. No nie, no to z tym się nie zgodzę, no bo jakby... Ja mówię, że takie jest założenie, takie jest założenie, natomiast ale sami rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, co tam pani Engelking opowiadała w TVN-ie i odchodziliśmy od zmysłów, twierdząc, że w ogóle jak to możliwe, jak ona mogła to powiedzieć, no. I właśnie wydaje się, że z tego powodu no nie należy odpuszczać i dobrze, że Amerykanie nie odpuszczają i swoje lobby wewnętrzne, które ucierpiało dosyć dużo na wojnie, jednak dba o te interesy. Dlatego my też nie powinniśmy odpuszczać, proszę państwa. W kamienicy bez dachu nie liczy już czasu, bo nie ma jak. Tyle dziewcząt i chłopców tu, a w ich oczach światła brak. Zabierze nas w końcu do gwiazd. A to miasto nocą, a to miasto nocą płonie, płonie. Tak jak moje serce, tak. Yeah. A no to teraz porozmawiamy o TikToku. W drugiej połowie ubiegłego roku z polskiego TikToka usunięto ponad 2000 filmów, które powielały dezinformacje. Nim zniknęły z platformy, obejrzano je łącznie prawie 20 milionów razy. Taki wniosek wypływa z najnowszego raportu TikToka dotyczącego walki z dezinformacją, obejmującego okres od czerwca do grudnia 2022 roku. Szczegóły poznała Monika Suszek. Co tu dużo mówić? Dziś kciuk to najważniejsza część ludzkiego ciała. Bo to nim przesuwa się na smartfonie filmik za filmikiem, a ludzie, szczególnie ci najmłodsi, mogą tak godzinami. Najbardziej ludzi interesują jakieś takie filmiki typu jak śpiewają coś. Przeraża mnie to, jak bardzo właśnie kompulsywnie można to wszystko przewijać i jak to nic nie daje, jaki to jest wytapiacz czasu. Zgadzam się z tym w 100%. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Ale z drugiej strony też jest to pewna odpowiedź na zmiany, które w internecie zaszły, który stał się medium obrazkowym. To jest wytwór naszej kultury, na którą padło, że tak powiem, ziarno TikToka i ono sobie zakiełkowało. Clap, snap. I trzeba przyznać, że wraz z serwowaną tam rozrywką stało się miejscem również dezinformacji. Z ostatniego raportu TikToka, który badał drugą połowę 2022 roku, wynika, że zidentyfikowanych i usuniętych zostało 2006 filmów, łamiących regulacje dotyczące dezinformacji na platformie. Nim zostały skasowane, fałszywe treści wyświetlono prawie 20 milionów razy. Zasięg dezinformujących postów w państwach Unii Europejskiej większy był tylko w Niemczech. Tam dezinformujące filmy przed ich usunięciem zdobyły ponad 72 miliony odsłon. Nie wygląda to najlepiej, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa danych Tomasz Izydorczyk z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. No raczej średnio wyglądamy. Są oczywiście liczby, które będą nas niepokoiły, bo bardzo niska liczba filmów, które były sprawdzane, weryfikowane, chociażby właśnie przez tak zwanych fact-checkerów, czyli osób, które sprawdzają, czy one są prawidłowe, to jest tylko 44, gdzie w całej Unii Europejskiej to jest tam blisko 3000 takich filmów sprawdzonych. Bardzo mało kont jest usuwanych z TikToka, z kolei dość duża liczba jest kont fejkowych i tak zwanych kont, które followują w konta fejkowe. Trzeba też przyznać, że TikTok oprócz usuwania treści jednoznacznie rozpoznanych jako nieprawdziwe, wprowadził też możliwość ostrzeżenia użytkowników przed treścią prezentowanego filmiku. Ale czy to powstrzyma ciekawość przed jego obejrzeniem? Nie do końca. I tu jest prawdziwe zagrożenie. Jeden czynnik, który na pewno powoduje, że TikTok jest trochę bardziej niebezpieczny, jest jej zasięg. I to, że TikTok w tym raporcie natowskim jest na pierwszym miejscu pod względem ilości tych tak zwanych views, takich obejrzeń, takich przeglądnięć tego, co zostało wyświetlone, to powoduje, że ta platforma powinna być pod szczególnym obserwacją. Jeżeli ja bym chciał mieć duże zasięgi z jakąś informacją i byłbym tym złym, powiedzmy, że byłbym tym trolem z Rosji, to wybrałbym tą platformę z uwagi na zasięgi, na ilość użytkowników i na powszechność tej platformy. Według raportu TikTok zidentyfikował działającą z terenu Rosji sieć współpracujących ze sobą kont, szerzących dezinformacje na temat wojny na Ukrainie. Działania propagandowe kierowane były w stronę użytkowników z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W wyniku dochodzenia usunięto ponad 1600 dezinformujących kont, które łącznie zebrały ponad 133 tysiące osób obserwujących. No same problemy z tym TikTokiem. Ja czytam, wszedłem w serwis Polskiej Agencji Prasowej i jak patrzę, to tak, Francja, rząd zakazuje korzystania z TikToka, Australia, rząd zakazuje, gdzie to jest, Australia zabroni używania TikToka w urządzeniach rządowych. Tak. W Polsce też pojawiają się jakieś głosy, co prawda takie jeszcze jakby stonowane delikatnie. Komisja Europejska zabroniła swoim pracownikom. Komisja Europejska, tak. W Stanach, no to już nie mówię, tak, no bo w Stanach to jest dosyć duży problem i tam już chyba poszczególne stany zaczynają wprowadzać jakieś ograniczenia związane z TikTokiem. No, robi się poważny globalny problem. No właśnie, bo wróćmy do początków, tak? Mhm. Znaczy zapominamy cały czas o tym, że w Chinach funkcjonuje system społecznych kredytów. Praktycznie cały naród jest tym objęty, a więc rząd chiński kontroluje swoje społeczeństwo i poszczególne jednostki na okoliczność tego właśnie poprzez nowoczesne technologie, poprzez smartfon i poprzez różne aplikacje, jak te osoby zachowują się w społeczeństwie, czy nie łamią prawa, nie przechodzą na czerwonym świetle i tak dalej. I na podstawie tego ratingu, które te osoby dostają, potem mogą brać kredyt w banku lub nie, albo puścić dziecko do lepszego czy gorszego przedszkola. I teraz oczywiście Chiny nie są w stanie tego zrobić poza swoim krajem, no ale na przykład... Ale mogą próbować. Ale mogą poprzez takie na przykład formy jak TikTok, tak, i poprzez takie narzędzia mogą jakieś elementy tej kontroli wprowadzać. Także tu jest problem, bo kwestia to, że się pojawiają fejki, to jest normalne, już to omawialiśmy. Tak. I to, że... A jeszcze będziemy omawiać, bo tak ten problem jest, to, tak szybko nie zginie. I to, że jest ciśnienie administracyjne na to, czy na te firmy, bo to nie tylko na TikTok, ale tak samo przecież i na Facebook, tak, znane tak. przesłuchania Zuckerberga przed komisjami w Senacie. Oczywiście tutaj administracja będzie reagować i gdzieś tam wymuszać wprowadzanie jakichś rozwiązań, czy właśnie usuwanie kont i tak dalej, tak dalej, ale to jest tylko usuwanie się po powierzchni. Mamy do czynienia z narzędziem, które praktycznie wprowadza pewne elementy, które już rząd chiński tak naprawdę stosuje i represjonuje swoje własne społeczeństwo. Tu jest problem. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że tego typu raport oraz jakieś inne publikacje, które mają miejsce i raporty, które TikTok sporządza na temat swojej działalności, która ma charakter weryfikacji i pokazania, że okej, my jesteśmy normalnym medium społecznościowym, działamy według zasad, zatrudniamy bardzo dużo lobbystów i tak dalej, i tak dalej, i przygotowujemy raporty, współfinansujemy ważne projekty dotyczące badania psychicznego młodzieży, na przykład w Polsce, a ma pokazać, że to jest normalna firma. Ale decyzje władz i regulatorów w wielu stolicach pokazują, że to nie jest do końca normalna firma. I TikTok się bardzo uaktywnił lobbyingowo po to, żeby właśnie nie zakazać korzystania z niego na terenie Unii Europejskiej. Na wszelki wypadek usuwam. Szanowni Państwo, na pewno wrócimy do tego tematu, no bo to temat, który będzie jeszcze, mówię o TikToku, który no pewnie będzie miał jeszcze swoje... Niestety niedobre konsekwencje dla nas wszystkich. A dzisiaj? No dzisiaj cóż, dzisiaj musimy już kończyć. Olga Szućko, Monika Suszek, dr Paweł Poszytek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Arak. Dziękuję bardzo. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień majówkowo. Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący z stolicy! Zrozumiałem, że to koniec.